μπήκαν στην πόλη οι οχτροί. Τους νόμους λύσαν οι οχτροί. Κι εμείς γελούσαμε με τα κουσκούς τα μεσημέρια. Μπήκαν στην πόλη οι οχτροί. Στα σπίτια μπήκαν οι οχτροί. Και τους φιλέψαμε ίδωρ και γη, χωρίς ιδέα. Κλέψανε λένε, όλοι μας κλέψανε. Κλέψαν κι αυτοί που τους πιστέψανε. Κλέψαν ανάπηροι παιδιά συνταξιούχοι και πεδαμένοι στο τι προνομιούχοι. Έχουν προνόμια κι αυτά τους επιπίπτεται και θα πληρώσουν τα χρέη που τους δίνουν. Να είμαστε λοιπόν εδώ μια Παρασκευή βροχερή, με τον παρισμένο τον καιρό, με λίγο αεράκι, με λίγη ψύχρα και μια ελπίδα ότι θα υπάρχει σταδιακή εξασθένηση από αύριο Σάββατο, που είναι και μεγάλη μέρα, είναι των Αρχαγγέλων. Θα μπορούσα να ευχηθώ στον καθένα να έχει από έναν άγγελο βοηθό του και συμπαραστάτη του για τον κάθε εφιάλτη του. Αλλά αυτό συνεπάγεται του καθενός ο άγγελος να δίνει τη μάχη του με του καθενός το διέλο. Άλλο πράγματα δαιμόνια και άλλο πράγματα ιερά δαιμόνια. Λιάνα Κανέλη στο μικρόφωνο, είναι ο Real FM στους 97,8 στην Αθήνα, στους 107,1 στη Θεσσαλονίκη. Και αν θέλετε να επικοινωνήσετε, SMS γράφετε Real και ενώ το μήνυμά σας στο 54%. Ο άλλος τρόπος επικοινωνίας είναι με τον υπολογιστή και η διεύθυνση είναι studio@realfm.gr. Δεν ξέρω τι περιμένετε. Πάντως, ανάλυση των αποχρώσεων του Μαύρου αποκλείεται να κάνω. Και επειδή στις μέρες μας τα πάντα είναι αντικείμενο ερμηνείας και γνώμης, και επειδή είναι πάρα πολύ δύσκολο να παλεύεις τους δαίμονες και ειδικά τους δαίμονες των εντυπώσεων, και αυτό ίσως να είναι και το πιο δύσκολο κομμάτι της εσωτερικής μάχης του καθενός με το φασισμό του, έτσι λοιπόν, ή αν θέλετε με την αποκτήνωση που συνεπάγεται ο φασισμός, ειδικά όταν η φέρπη μπαίνει σιγά σιγά σαν μυρουδιά, τη συνηθίζει το ρουθούνι, και αφού τη συνηθίσει αυτή τη μυρουδιά, την όζουσα των φοβοθρολημάτων, αυτή τη μαύρη τύπα του πολιτικού σύμπαντος που μπορεί να είναι ο φασισμός, άμα τη συνηθίσει σιγά σιγά σε παίρνει από κάτω και δεν το καταλαβαίνει. Χάνεις δηλαδή τη δυνατότητα να μυρίζεις την ομορφιά και την υγεία. Έτσι λοιπόν είχα ένα πολύ μεγάλο διλήμμα. Η Νάνση, η αδερφούλα μου, γιατί σήμερα στον ήχο είναι Αντώνης Μορτάκης, στη μουσική επιμέλεια είναι πάντα η Νάνση, στο τηλεφωνικό κέντρο πάντα υπομονητική η Ελισάβετ Ηλιοπούλου. Είχα ένα διλήμμα μεγάλο σήμερα. Είδα την playlist και υπήρχε ένα τραγούδι που το αγαπώ εξαιρετικά. Το έχω παίξει σε αρκετές φορές στο ραδιόφωνο, στα χρόνια που κάνω ραδιόφωνο. Είναι του έξοχου Μάνου Χατζηδάκη και μάλιστα η εκτέλεση που το έχει εδώ είναι με τη Λένα Πλάτωνος και τη Σαβίνα Γιαννάτου. Αλλά είναι γραμμένο το 1961, σε καιρούς εξίσου ενδιαφέροντες, δύσκολους, σκληρούς, αλλά θα έλεγα σε ένα σημαντικό βαθμό πολιτικά αθωότερους από το σήμερα. Αθωότερους. Είχα ένα δίλημα, λέω, αν το παίξω θα τα ακούσει κανένας ως αυτό που είναι, ένα υπέροχο τραγούδι του Χατζηδάκη, ή λόγω των γεγονότων, των προσφάτων, θα το παραπέμπει στον Αντώνη Σαμαρά. Και αποφάσισα ότι αν υποχωρήσω και δεν το παίξω, για να αποφύγω λανθασμένους συνειρμούς και χυδαίες ερμηνείες, τότε έχω χάσει. Και επειδή έχω αποφασίσει να μην χάσω σε αυτή τη μάχη, τουλάχιστον να πέσω όρθια, είπα να το παίξω ακριβώς όπως έχει. Όποιος θέλει να το ακούσει, να παραπέμπει αλλού, ας τα ακούσει όπως θέλει, σκοτίστηκα. Κατά τα άλλα είναι ένα εξαιρετικό τραγούδι, απίστευτα όμορφο, και έχει τέτοιο κατάλογο διασκευών και εκτελέσεων που δεν μπορεί κανένας να το φανταστεί. Το έχουν τραγουδήσει από την πρώτη εκτέλεση που ήταν Στέλιος Καζαντζίδης και Μαρινέλα, μέχρι μία από τις τελευταίες που θα ακούσετε με τη Λένα Πλάτωνος και τη Σαβίνα Γεννάτου. Ο Κυραντώνης του Μάνου Χαζηδάκη, 1961, και έχουμε 2014. Το που έχει πάει η αθωότητα, το αφήνω στον τρόπο με τον οποίο θα το ακούσει ο καθένας από εσάς. Ο Κυραντώνης πάει καιρός που ζούσε στην αυλή, με ένα κανάτι και ένα κρεβάτι και με κρασί πολύ. Είχε δυο μάτια γαλανά και αχτένει στα μαλλιά, και ένα λουλούδι πάντα φορούσε στα ρούχα τα παλιά. Αχ Κυραντώνη, πως αγαπάμε και μαζί σου τα άστρα μετράμε, τις φωτιές για σένα πηδάμε ώσπου να'ρθει η βροχή, και το θυμό σου πάντα ξεχνάμε, σαν πουλιά μαζί τριγυρνάμε, σαν παιδιά με σένα γελάμε, σαν κάνεις προσευχή. Ο Κυραντώνης βιάζεται να πάει να κοιμηθεί, γιατί το βράδυ στα όνειρά του θέλει να θυμηθεί ότι ποτέ δεν έζησε μες στο όνειρο του ζει. Μα η νύχτα φεύγει και λυπημένο τον βρίσκει χαραβή. Όταν ξυπνάμε τον καρτερά με στην πόρτα να βρεθεί, μα ο Κυραντώνης δεν θα βγει ποτέ του στην αυλή, αφού για πάντα μες στο όνειρό του θέλει σε πια να ζει. Να είμαστε λοιπόν εδώ και αν ανοίξω το ημερολόγιο, σήμερα είναι τόσο γεμάτο, μα τόσο γεμάτο, δεν ξέρεις τι να πρωτοποιείς. Ας αρχίσω από έναν απίστευτα σημαντικό θάνατο. Το 1910 σας σήμερα πεθαίνει ο Ρώσος συγγραφέας Λέων Τολστόι. Σημαντικός είναι ένας θάνατος όταν σου γεννάει την απώλεια από αυτά που θα μπορούσε να έχει ξεκολουθήσει να γράφει, με αυτήν την έννοια. Ούτως ή άλλως οι μεγάλοι του πνεύματος παραμένουν αθάνατοι και αναπαράγονται μέσα από τον καθένα και την κάθε μια από εμάς. Θα αφήσω αυτό στην πάντα γιατί παραμένει αθάνατη και μια επιτυχία επί της οποίας σήμερα ως έναρξη είναι σχεδόν ταυτόσιμο με την έννοια επανάσταση. Αφήστε το παλιό ημερολόγιο που θα δείχνει 25 Οκτώβρη, 7 Νοέμβρη 1917 αρχίζει η έφοδος των Μπολσεβίκων, η Οκτωβριανή Επανάσταση. Την ίδια μέρα, το 1921, ιδρύεται το Εθνικό Φασιστικό κόμμα του Μπενίτο Μουσολίνη. Άμα είσαι φασίστας το 21, διαλέγεις και μία ημερομηνία που να έχει και ένα νόημα ως απάντηση του μαύρου στο κόκκινο. Και υπάρχει και κάτι προσωπικά τρυφερό και παιδικό. Από τα αναγνώσματα σχεδόν του Δημοτικού, υπήρχε μια γυναίκα που θαύμαζα πάρα πολύ. Δύο γυναίκες θαύμαζα. Τη Μαντάμ Κιουρί που ανακάλυψε το ράδιο και τη Florence Nightingale. Για τη δεύτερη μπείτε και ψάξτε να βρείτε ποια είναι. Δεν θα καθίσω να κάνω ανάλυση εδώ τώρα των προσωπικών μου αντιλήψεων και βιωμάτων. Λοιπόν, η Marie Curie, η Madame Curie έτσι είναι γνωστή, πολωνικής καταγωγής, Γαλλίδα, φυσικός και χημικός, που πήρε το Νόμπελ Φυσικής το 1903 και χημίας το 1911. Και δεν φαντάζομαι να το πήρε ως γυναίκα το 3 και το 11, αντιμέτωποι με έναν πληθυσμό αρσενικό εντελώς διαφορετικό από τον σημερινό, πολύ πιο συντηρητικό, σε εποχές που ήταν νομιμοποιημένες οι χειροδικίες σε γυναίκες που δεν είχαν πολιτικά δικαιώματα, αλλά κατάφερναν να παίρνουν Νόμπελ το 3 και το 11 στη φυσική και τη χημεία. Δεν θα το σκεφτόμουν αν ο Στυλιοβάτης ο χθεσινός δεν είχε αντίστοιχες σπουδές. Φύγει διαφημίσεις. Κλέψανε λένε, όλοι μας κλέψανε, κλέψαν κι αυτοί. Να είμαστε λοιπόν εδώ. Έχετε σκάσει, στέλνετε μηνύματα. Έχω φροντίσει σήμερα και θα φροντίσω να σκάσουν αυτοί που τα στέλνουν, βασιζόμενοι στην προσωπική μου εντυμότητα ότι θα τα διαβάσω. Σε αυτόν τα μηνύματα δεν θα απαντήσω σήμερα. Έτσι να σκάσετε. Να σκάσετε. Ούτε θα σας τα διαβάζω, ούτε θα σας κάνω διαφήμιση. Βρίστε όσο θέλετε. Ξοδευτείτε, φάτε χρόνο, βρίστε με. Δεν μου καίγεται καρφί. Στον αντιφασισμό μπορώ να σας έχω απέναντι. Και να θυμάστε ότι υπάρχουν δύο ειδών σιωπές. Η εύγλωτη, που σημαίνει οι άνθρωποι ζωντανοί μεταξύ τους, και υπάρχει και η σιωπή του θανάτου. Η σιωπή του θανάτου δεν είναι εύγλωτη. Είναι απλώς σιωπή. Στο δικό μου το μυαλό, ο φασισμός είναι θάνατος. Είναι το απόλυτο μαύρο. Και το μαύρο δεν έχει αποχρώσεις. Οπότε, πουλάκια μου, μην παίζετε με τις αποχρώσεις. Όποιος ενδιαφέρεται για τις αποχρώσεις, ας πάρει το πορνοανάγνωσμα, οι 50 αποχρώσεις του γκρι. Εκεί μπορεί να βρει αποχρώσεις. Το μαύρο αποχρώσεις δεν έχει. Δεν έχει βαθύ μαύρο, light μαύρο, λίγο έτσι μαύρο. Μπορεί να το ντύσεις. Βάλεις ό,τι θέλεις από πάνω. Μπλε, πράσινα, κόκκινα, κίτρινα, ό,τι θέλεις. Θα το σκεπάσεις. Όμως το ανοίξεις από κάτω, δηλαδή μόνο το ανοίξεις μπει φως. Το μαύρο είναι απουσία φωτός. Δεν είναι κάρβουνο. Ακόμα και το κάρβουνο καίγεται και παράγει φως. Αυτό το μαύρο στο πολιτικό σύμπαν είναι σαν τη μαύρη τρύπα. Έχει τη βαρύτητα της μαύρης τρύπας, αλλά είναι απουσία φωτός. Όποιος θέλει να κινηθεί σε αυτό το παράλληλο σύμπαν, ας φτιάξει το ραδιοσταθμό του, ας το εγκαταστήσει, τον εγκαταστήσει όπου θέλει και ας ανταλλάσσετε μηνύματα μεταξύ σας. Αναπαραγωγή αποχρώσεων του μαύρου, τελεία και παύλα. Και μη μου μιλήσει κανένας για δημοκρατία, γιατί το πρώτο πράγμα στη δημοκρατία είναι να μπορείς να επιλέγεις. Να επιλέγεις λοιπόν ότι δεν θες να συνδιαλέγεσαι διαλεκτικώς με το μαύρο επί των αποχρώσεων του. Για να τα ξεκαθαρίζουμε τα πράγματα. Να πω λοιπόν στον φίλο μου τον Φων Θανασόβ, αν ήταν στημένο, αν ήταν στημένο, αν υπάρχει σκηνοθεσία επίπεδου Σπίλμπεργκ, για να θυσιαστεί κάποιος εκλογικά αναλώσιμος. Ρε Φων Θανασόβ, έκατσες και έκανες ανάλυση ολόκληρη ενός γεγονότος που δεν σε αφορά, εν δυνάμει δεν αφορά καν και εμένα, ναι, με την έννοια αυτή την στενή, για να βρεις μια άκρη σε αυτό το θέμα. Αν το 1/10 από αυτή την ανάλυση και τη σκέψη την κάναμε για άλλα πράγματα πιο δύσκολα από αυτά και όχι τόσο εύκολα, τότε τα πράγματα ίσως θα ήταν καλά. Επειδή εσύ, αγαπητέ κύριε Νικόλα, θες να βάζεις μπροστά το καπετάν, δεν θα σου πετάω. Ή αν θα σου απαντήσω ποτέ, θα σου απαντήσω καπετανίστηκα, αλλά με άλλο τρόπο. Στον Βαγγέλη απαντάω ότι αν θες να βρεις την εκπομπή που ρωτάς, αν ανεβαίνει, ναι, ανεβαίνει στην ιστοσελίδα του Real. Ανά πάσα στιγμή μπορείς να τη βρεις την εκπομπή. Ο φίλος μου ο Παντελής ο Χάρος λέει αυτά που λέει. Να σε ευχαριστήσω για τα σχόλια. Δεν θα μπω σε αυτή τη διαδικασία σήμερα, όχι για κανέναν άλλο λόγο. Είναι γιατί, όπως και στην Ερμιόνη, δεν θέλω να πάρει προσωπικό χαρακτήρα. Αυτά δεν είναι προσωπικά ζητήματα. Όποιος το καταλάβει αυτό έχει ήδη κερδίσει απέναντι στο φασισμό. Θα σταθώ όμως στο Στέφανο που μου στέλνει ένα άρθρο. Φαντάζομαι ότι θυμήθηκε ότι στην προηγούμενη εκπομπή μιλάγαμε για την ανανέωση του Αμερικάνικου Κογκρέσου που θα καταληφθεί από δισεκατομμυριούχους. Και μόνο το 2% που δεν ήταν δισεκατομμυριούχοι, που πήραν μέρος ενδιάμεσες εκλογές, πλησιάζαν στο να ήταν δισεκατομμυριούχοι. Και έψαξε και βρήκε, λέει, σε βίντεο, στο διαδίκτυο, έχουν ένα νόμο που έχει ψηφιστεί σε κάποιο σημείο, φαντάζομαι, των ΗΠΑ, που αποτελεί ποινικό αδίκημα η δημόσια σύντηση αστέγων. Και έτσι συνέλαβαν με βάση αυτόν τον νόμο έναν 90χρονο που τάιζε αστέγους. Δεν είναι παράξενο. Δεν είναι παράξενο. Καθόλου. Αυτό πρέπει να μένει στα χέρια αυτών που έχουν, για να εξαργυρώνουν τμήμα της εικόνας τους προς τα έξω. Θα μείνω στο σχόλιο της Σοφίας. Όταν δεν φοβάσαι το τέρας, αρχίζεις και του μοιάζεις, όπως έλεγε ο μεγάλος Μάνος Χατζηδάκης. Τέρατα υπάρχουν πολλά. Γι' αυτό και τον ακούσατε τον Μάνο Χατζηδάκη. Θα συμφωνήσω μαζί σου, Σοφία. Και θα συμφωνήσω με τον Στάμο, ο οποίος έχει τη δική του άποψη και λέει: καλησπέρα από τη χιονισμένη Στοκχόλμη, μια δεύτερη πατρίδα, χωρίς την οικογένεια κοντά, αλλά με αξιοπρεπή απασχόληση και αξιοκρατία. Τυχερός είσαι. Αγαπάμε την Ελλάδα, αλλά σε πολυκατοικία με σάπια θεμέλια δεν γυρνάμε. Είτε ο Μπουγιατζής λέγεται Αντώνης, είτε λέγεται Αλέξης. Φιλιά πολλά. Ας περάσουμε λοιπόν σε δελτίο ειδήσεων. Κλέψανε λένε, όλοι μα κλέψανε. Κλέψαν κι αυτοί που τους πιστέψανε. Κλέψαν ανάπηροι παιδιά συνταξιούχοι και πεθαμένοι μισθωτοί προνομιούχοι. Έχουν προνόμια κι αυτά τους επιπίπτεται και θα πληρώσουν τα χρή που τους δίνεται. Μην τσαλακώνεστε. Λοιπόν, με έχετε γεμίσει μηνύματα και όλα είναι υποστηρικτικά. Δυστυχώς κινδύνουμε, συντρόφια, φίλοι, γνωστοί, αντίπαλοι, να παγιδευτούμε στο αυτονόητο. Και αυτός είναι ένας πάρα πολύ μεγάλος κίνδυνος, πάρα πολύ μεγάλος κίνδυνος. Υπάρχουν μερικά από αυτά τα σχόλια τα οποία είναι εύστοχα και κάνουν τους ανθρώπους όλους να σκέφτονται. Θα ήθελα να τα διαβάσω όλα. Είναι δύσκολο να κάνω μία επιλογή. Προτιμώ να μείνω σε ένα μήνυμα που λέει ότι ο κομμουνιστής έχει ρόλο να κάνει τον κόσμο καλύτερο. Και αυτός είναι πραγματικός κομμουνιστής. Ξέρω ότι από μένα ζητάτε κάποιο σχόλιο. Λοιπόν, θα κάνω κάτι που δεν το κάνω συνήθως. Θα το σπάσω με την άδειά σας. Θα σας διαβάσω το κομμάτι που θα δημοσιεύσω την Κυριακή στο Ριζοσπαστή. Έτσι, για να συνοψίσω μια ολόκληρη κατάσταση και μετά να μπορώ να περάσω και στα μηνύματά σας με μια σχετική άνεση. Μερικά από αυτά είναι και εξαιρετικώς και ξεχόντως αποκαλυπτικά. Διατοπιών του ανδρός και μια σειρά από πληροφορίες που δεν μπορώ να τις διασταυρώσω και με τους ανθρώπους που δεν μιλάνε, αν δεν διασταυρώσουν πληροφορίες, ή τουλάχιστον προσπαθώ να το κάνω. Σας διαβάζω λοιπόν, δεν έχει αποχρώσει το μαύρο. Ούτε για αυτούς που ζουν, πορεύονται, πολιτεύονται, ακόμα και αν απλώς επιζούν εκτός της μαύρης τρύπας του πολιτικού σήμαντος. Μπορεί στην πιάτσα να κυκλοφορούν οι 50 πορνό αποχρώσεις του γκρι, αλλά ο φασισμός δεν είναι πορνό. Είναι σκότος και θάνατος. Μήτε καν κάρβουνο για να κινήσει μηχανές. Καρβουνιάζει τους ανθρώπους. Είναι επιλογή υποκειμενική και αντικειμενική, ατομική ή συλλογική, χωρίς ελαφρυντικά. Η μαύρη τρύπα που ανοίγει ο φασισμός στο κοινωνικό και πολιτικό σώμα δεν είναι πεδίο προς διαχείριση. Δεν είναι νομιμοποιημένο παράλληλο σύμπαν στο οποίο λειτουργούν ανακλαστικά είδωλα της όποιας δημοκρατίας. Δεν καθρεφτίζεσαι στο απόλυτο σκοτάδι. Μπορεί να υπάρχει εύλογη σιωπή μεταξύ ζωντανών. Είναι η σιωπή που ακούγεται. Η σιωπή του θανάτου δεν είναι εύγλωτη. Είναι απλώς σιωπή. Το αυτονόητο στην πολιτική εκτίμηση δεν είναι άλοθη. Είναι αντιθέτως ανάληψη ευθύνης που όμως κρίνεται πάντα από το αποτέλεσμα. Το άλοθη των ημερών της ελληνικής πολιτικής αρένας είναι η έκπληξη. Από πού ξεφύτρωσε αυτός ο φασίστας, ο μαύρος της διπλανής πόρτας, το καλό παιδί που γλίστριζε, τι κρίμα κτλ. Κτλ. Όλοι αυτοί είναι οπαδοί της άποψης ότι στην πολιτική το λάθος ισοδυναμεί με έγκλημα, χωρίς ποτέ να διευκρινίζουν ποιος είναι ο δράστης και ποιος το θύμα. Άμα ανεχθείς εν ονόματι της όποιας δημοκρατικής ανοχής να περάσει από τη χαραμάδα του πιο κλειστού προσωπικού ιδεολογικού του όποιου σπιτιού σου το βοθρολιματικό άρωμα του φασισμού, τότε δεν μπορείς να μιλάς για έκπληξη. Αυτός ο υφέρπον φασισμός με μικροαστικό κουστούμάκι ή και ακαδημαϊκές περγαμινές ή και τα βραντήλια της συνειδητής ή ασυνείδητης κοινωνικής ακατεργασιάς που ενδύεται αυθόρμητη λαϊκότητα, είναι προήμιο γενικευμένης εφόδου του. Και η παραμικρή αντίσταση έχει σημασία. Λειτουργεί ως συναγερμός. Η αξία είναι στην προειδοποίηση. Ποιοι είναι οι γενικοί όροι που ευνοούν την άνοδο του φασισμού? Μπορούμε να τους απαριθμίσουμε εν συντομία. Πρώτον, η ένταση της οικονομικής κρίσης και της ταξικής πάλης. Δεύτερον, η εντυνόμενη απογοήτευση από τον κοινοβουλευτισμό. Τρίτον, η ύπραξη ευρέων μικροαστικών, μεσαίων στρωμάτων του εξαθλιωμένου προλεταριάτου και των τμήματων των εργατών υπό καπιταλιστική επιρροή. Τέταρτον, η απουσία αυτοτελούς ταξικά συνειδητής ηγεσίας του κύριου όγκου της εργατικής τάξης. Αυτά δεν τα λέω εγώ. Τα λέει ο Ρατζανί Πάλμεντάτ το 1934. Φασισμός και κοινωνική επανάσταση. Εκδόσεις σύγχρονης εποχής. Για όποιον θέλει να ορθώσει ανάστημα στην αντίληψη ότι το μαύρο έχει αποχρώσεις, ας το διαβάσει. Δεν έχει αποχρώσεις, αποκτήνωση μόνον έχει. Και επειδή χθες ήταν και πανσέλινος, ένα φεγγάρι αλόκοτο. Στη στίχη είναι του Λευτέρη Παπαδόπουλου, στο τραγούδι Μαρία Φαραντούρη, η μουσική του έξοχου Μίχη Θοδωράκη. Και νομίζω ότι αξίζει κάτι που θαμπώνεται, πονεί και αναστενάζει, να τα ακούσετε. Πάμε στη σημερινή κλήρωση. Οι πρώτοι τρεις που θα τηλεφωνήσουν θα κερδίσουν τρεις διπλές προσκλήσεις για αύριο το βράδυ Σάββατο. Και μάλιστα από τα χειμωνιάτικα Σάββατα. Τραγούδια γένους θηλυκού. Η Καλλιόπη Βέτα και η Ιεροφύλη συναντιούνται για πρώτη φορά τα Σάββατα του Νοέμβρη στο Χαμάμ. Δύο χρειές διαφορετικές, με κοινή αισθητική, βαθιά αγάπη για τη μουσική, άλλοτε σόλο και άλλοτε μαζί, συγκινούν αναδεικνύοντας την ουσία των τραγουδιών. Ένα ταξίδι στο παρόν και το χθες του ελληνικού και όχι μόνο τραγουδιού. Μια εξαίσια χημεία φωνών, μουσικών, συναισθημάτων που γίνεται το νήμα μιας θερμής επικοινωνίας με το κοινό. Η Ευαγγελία Μαυρίδη στο πιάνο, ο Στέλιος Φραγκούς στην κιθάρα και στο ούτι, ο Αντώνης Καλλιούρης στο μπουζούκι, το κλαρίνο και το φλάουτο, στη μουσική σκηνή Χαμάμ Δημοφόντος 97 στα Άνω Πετράλωνα. 2-11-208-200 για τρεις διπλές προσκλήσεις. Και πάμε πάλι σε διαφημίσεις. Αν μ' ακούτε να χαμογελώ, δεν είναι γιατί έρχονται οι διαφημίσεις, αλλά γιατί έτσι που τα φέρνει η ζωή. Και δυστυχώς ο ένας δεν ζει. Με βλέπω από σύμπτωση σχεδόν με τα ίδια ρούχα να παίζω στην τηλεόραση στους δύο ξένους, να κάθονται ειδοποιοί στην πολυθρόνα μου και να γελάω. Ο ένας πήγε σφραγμένος, εγώ ακόμα είμαι ζωντανή και σκοπεύω να μείνω. Κλέψανε, λένε. Όλοι μας κλέψανε, κλέψαν κι αυτοί που τους πιστεύουν. πιστέψανε, κλέψαν ανάπηροι λεπτιά. Να είμαστε λοιπόν εδώ και έχω τους νικητές που θα χαρούν ένα ωραίο Σαββατόβραδο στο Χαμάμ. Είναι ο 45-59, ο 67-53 και ο 72-32. Ο Μιχάλης λέει: το ότι δεν γράφουμε στην εκπομπή δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουμε. Σε υποστηρίζουμε για αυτό που συνέβη, έτσι για να το ξέρεις. Ρε Μιχάλη, βεβαίως έτσι είναι. Αν μπορούσα να επικοινωνήσω με τον καθένα και την κάθε μία, τι να σου πω. Ο Τάσος Κωσικίδης γράφει τον φασισμό στη ρίζα, με αγάπη από την Πολωνία. Η αλήθεια είναι αυτή. Το πρόβλημα είναι να τον διακρίνεις στις μέρες μας. Έτσι είναι, κρύβεται πίσω από συμπεριφορές, διάφορες συμπεριφορές. Και κυρίως πρέπει να τον βλέπεις όταν δεν απευθύνεται σε σένα. Αυτή είναι το ζητούμενο, Ξέρετε και εγώ άνθρωπος των media είμαι. Έχω ούτως ή άλλως το ψωμί μου, εδώ το έχω βγάλει τόσα χρόνια. Αυτή είναι η δουλειά μου, αυτό κάνω. Με πονάει πάρα πολύ να υπάρχει τόσο φως πεσμένο πάνω σε ένα τέτοιο επεισόδιο και να μην υπάρχει φως σε 100.000 ανθρώπους που ήταν στο Σύνταγμα και ζητάγανε το ίδιο πράγμα μόλις προχθές. Δηλαδή, είναι μερικά πράγματα που αναρωτιέσαι. Με απασχολεί πώς μπορεί να είναι πράξη που σχετίζεται με τα λαϊκά συμφέροντα. Αποκλείεται να μπουν και να παναρίξουν σαν τους μαφιόζους βενζίνη να κάψουν την Athens Voice. Δηλαδή, είναι μερικά πράγματα που έχουμε αρχίσει να εξοικειωνόμαστε με αυτό που λέμε τρέχουσα επικαιρότητα. Τρέχουσα επικαιρότητα, αυτή δηλαδή την κάνω 40 χρόνια. Το βλέπω να έρχεται, να ξανάρχεται, να μας κάνει να αποξενωνόμαστε, γιατί δεν έχουμε διδαχθεί. Αυτό είναι το πρόβλημα, μια βαθύ πρόβλημα μιας παιδείας. Δεν έχουμε διδαχθεί μια σειρά από πράγματα. Είμαστε η χώρα που παλούκωνε αποκεφαλισμένους ανθρώπους. Δεν χρειάζεται το ISIS για να το καταλάβουμε και το YouTube. Περιφερόταν το κομμένο κεφάλι πολλών αγωνιστών, από τον Τζέκε μέχρι τον Άρη. Επομένως, αλλά και το Γιαγκούλα ταυτόχρονα. Επομένως, ούτε είναι και τυχαίο ότι το κεφάλαιο σχετίζεται με το κεφάλι, ουσιαστικά άμα θα το δείτε, με το κεφάλι. Άρα είναι άποψη, είναι στάση. Δεν είναι έτσι, άντε, περάσαμε στα πράγματα. Να σε ευχαριστήσω, Τάσο μου, για το σχόλιο σου. Ο Δημήτρης συμπάθησε την κυρία Θεοχάρους, γιατί είπε, λέει, ανάγκασε τον Βενιζέλο να εκδώσει ρηματική διακοίνωση προς την Κύπρο. Ναι, όταν μάλιστα Ευρωπαίος εκπρόσωπος δοκίμασε να υπερασπιστεί την Τουρκία. Η γειτονιά μας φλέγεται. Και φλέγεται και θα μας πάρει από κάτω, αν δεν είμαστε σοβαροί. Ειλικρινά σας το λέω. Για την Αλέκα της Σαρόγλου λίγα λόγια έχω να πω. Τα σχόλια που μου μεταφέρεις από τρίτους δεν μπορώ να τα πάρω. Θα είναι σαν να κάνουμε το ίδιο πράγμα. Να πω και να ευχαριστήσω την Ελένη την Πετρόγενου. Τον Αργύρη τον Αργυριάδη που λέει ότι μπορεί να διαφωνούμε. Ο ίδιος πιστεύει στον αναρχισμό και στην αδιάφορη του είναι η κοινοβουλευτική εκπροσώπηση. Ωστόσο, κάνει και μία αναφορά. Η μεγαλύτερη μόρφωση είναι η αλληλοβοήθεια, που είναι η συνειδητή έκφραση της αλληλεγγύης, ακόμα και με αυτόν που διαφωνείς. Αυτό είναι αλήθεια. Όταν διαφωνείς, όχι όταν εμπλέκεσαι. Έτσι, φαντάζομαι ότι συμφωνούμε σε αυτό. Σε αυτό θα συμφωνούσε και ο Τολστόη, που είχε επηρεαστεί από τον Κροπότκιν. Θέλω να μου πεις πόσοι στις μέρες μας που γιουτουμπάρουν και σερφάρουν έχουν διαβάσει είτε Τολστόη είτε Κροπότκιν για να καταλήξουν σε αυτά τα συμπεράσματα. Οπότε η αλληλεγγύη πρέπει να ξεκινήσει και από ένα είδος εκστρατείας, να διαβάζουμε λίγο παραπάνω πράγματα για να καταλήγουμε σε δικά μας συμπεράσματα και άλλα σε επιλογές. Και καταλήγει ότι δεν στέκομαι αλληλέγγυος γιατί είσαι γυναίκα ή γιατί είσαι αδύναμη, αλλά γιατί ο φασισμός δεν θα πεθάνει μόνος, ούτε στη Βουλή. Θα πεθάνει όταν καταστρέψουμε το σύστημα που τον γεννά και τον τρέφει, δηλαδή το κράτος, ο καπιταλισμός, έτσι ώστε ο φασισμός θάνατος δεν θα έχει καμία εξουσία. Είναι δύσκολο να διαφωνήσω μαζί σου ότι δεν πεθαίνει μόνος του. Το έχει πει ο Μπρέχτ καλύτερα από σένα και από μένα. Το ότι καταφέρνουμε να το λέμε και εμείς ή να το εννοούμε είναι ακόμα σημαντικότερο. Ο Σωτήρης μου στέλνει ένα πιο πολύ τρυφερό μήνυμα. Λιάνα, καλησπέρα. Το πόσο αθώο ήταν το τραγούδι του μεγάλου Μάνου Χατζηδάκη, τον κύριο Αντώνη που έβαλα, το κατάλαβε ακόμα και τον Μπάγκη, το παπαγαλάκι μου, που προσπαθούσε να βγάλει έναν ήχο τόσο απαλό και τόσο μελωδικό που δεν το έχω ξανακούσει. Μόνο το ζώο ο άνθρωπος δεν μπορεί να το καταλάβει. Είναι ίσως από τα πιο τρυφερά μηνύματα που έχω πάρει και προσγειωτικά σε μια ουσιαστική πραγματικότητα. Ο Νόδας μου γράφει: η Μαρία Σαλομέα Σκλόντοφσκια Κιουρί αξίζει να αναφέρει σχετικά με αυτήν την αυτοθυσία της στο βωμό της επιστήμης. Τα Νόμπελ της τύχησαν τη ζωή αφού την πρίκησαν με λευχαιμία. και δεν είναι η μόνη. Έχεις πολύ μεγάλο δίκιο. Ο φίλος μου ο Νιόνιος ο Μπακάλης από την Κέρκυρα. Τελικά το να ζητάς αυτονόητα τα πράγματα σε αυτή τη χώρα, όπως το φαΐ για τα παιδιά στους παιδικούς σταθμούς, είναι μη δημοκρατική. Αυτό είναι δικό μου και όχι του Μπρέχτ. Αλλά ναι, ζούμε απλά την καπιταλιστική βαρβαρότητα. Να πω ένα ευχαριστώ στον πιστό φίλο, τον 18χρονο Ματθαίο από την Κοζάνη, που από πέρσι τον είχα 17χρονο, τώρα τον έχω 18χρονο. Καταφέρνει και ακούει λίγο ραδιόφωνο δίνοντας εξετάσεις μαζί με πάρα πολλά άλλα παιδιά. Όχι τίποτα άλλο για την αιμονή του να μείνει στο χώρο της δημοσιογραφίας. Και να πω και στον Σταμάτη τον Βακαλόπουλο από τη Σάμο, ο φασισμός σε όλο του το μεγαλείο. Ευτύχησε να ζω σαν καρδιοπαθής, ώστε να ξαναζήσω μέσω της τηλεόρασης για δεύτερη φορά τη βάρβαρη επίθεση και από τον ζηλωτή του, ας μην λέω και το όνομά του, ένιωσα την ανάγκη να σταγράψω αυτά τα λίγα λόγια. Για όλους εσάς που θέλετε να συμπαρασταθείτε και για πάρα πολλούς συναδέλφους, αυτή τη φορά έχω να πω ένα ευχαριστώ σε όλους τους συναδέλφους δημοσιογράφους, οι οποίοι διάβασαν τα πρακτικά, άκουσαν και ξαναδιάβασαν και είδαν και δεν ομίλησαν υποκειμενικά κάνοντας εκτιμήσεις, αλλά παρουσιάζοντας τα πράγματα ως έχουν. Είναι σπάνιο πράγμα αυτό να το ζήσει εν ζωή, ακόμα και με το esprit de corps. Πολύ σπάνιο πράγμα. Κατά αυτήν την έννοια έχω ένα ευχαριστώ για αυτό που όλοι μας λέμε αυτονόητο. Αλλά δυστυχώς το αυτονόητο είναι σαν τα μόνη. Άμα δεν το χτυπάς κάθε μέρα ως αυτονόητο, κάθε μέρα ως αυτονόητο, χάνεται, στραβώνει το σπαθί και στο τέλος βγαίνει άλλο πράγμα. Για άλλα πας και για άλλα βγαίνεις. Για όλους αυτούς που έχουν το θάρρος να αναγνωρίζουν την πραγματικότητα και τίποτε πέραν αυτού, δηλαδή ότι το μαύρο δεν έχει αποχρώσεις, το Μηνόρα της Αυγής. Η στίχη είναι του Μίνο Μάτσα, η μουσική του Σπύρου Περιστέρη. Θα το ακούσετε σε μια εξαιρετική εκτέλεση από την Τάνια Τσανακλείδου και τη Χαρούλα Αλεξίου, σε μια βερσιόν που δεν θα τη βρείτε πουθενά. Είναι συμπίλημα εκτελέσεων φτιαγμένο από την Άνση για σας και για μένα. Πότε είναι γραμμένο? Το 1936 και ο νόν νοήτο. Yeah. Αργύρι μου, έχεις δίκιο. Το φασισμό βαθιά καταλαβαίνω, δεν θα πεθάνει μόνο Τσακιζέτων. Δεν είναι του Μπρέχτ, τον παραπέμπουμε στον Μπρέχτ. Γιατί είναι ελληνικότατο στίχο γραμμένο, όπω πολύ σωστά επισημαίνει από τον πολύ καλό στιχουργό Φόντα Λάδη. Έχεις απόλυτο δίκιο, τον αποδίδουμε. Πολλά πράγματα αποδίδουμε στην ουσία τη έμπνευση και σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τη διόρθωση. Η Ειρήνη Μουστάκη στέλνει ένα μήνυμα. Με το οποίο έχω και άλλα πολλά μηνύματα που θέλω να διαβάσω, αλλά έχω και να σας αναγγείλω και μία κλήρωση. Και δυστυχώς έχω και πάρα πολλές διαφημίσεις. Το δυστυχώς εννοώ γιατί δεν έχω χρόνο. Όχι για κανέναν άλλο λόγο. Έτσι όπως έχουν τα μίντια σήμερα, αυτό το πράγμα δεν γίνεται αλλιώς. Η Ειρήνη Μουστάκη στέλνει ένα μήνυμα το οποίο νομίζω ότι εκφράζει πάρα πολλούς και πάρα πολλές. Ακόμα και αυτούς που δεν μιλάνε και η σιωπή τους είναι εύγλωτη και δεν θέλει μετάφραση. Θέλει υλοποίηση από τους ίδιους την ώρα της μεγάλης οργής. Ο αγαπημένος μου Καζαντζάκης, γράφει η Ειρήνη, είναι πάντα επίκαιρος και στο αφιερώνω. Σήμερα που σαπίζει ο κόσμος και η ατιμία και ο συμβιβασμός εξευτελίζουν και τις πιο γενναίες ψυχές, μια μονάχα τακτική είναι πρακτική και συμφέρει. Να είσαι ανένδοτος. Νομίζω ότι μπορείτε να το κρατήσετε. Λοιπόν, οι πρώτοι πέντε που θα τηλεφωνήσουν θα κερδίσουν 5 διπλές προσκλήσεις στο θέατρο Βετράνια για το έργο του Αντώνη Τσιπιανίτη και της Κατερίνας Διδασκάλου «Η πόρνη από πάνω». Η παράσταση έχει αποσπάσει τις καλύτερες κριτικές από κοινό και κριτικούς και συνεχίζει για τέταρτη σεζόν κάθε Δευτέρα και Τρίτη στις 13 Οκτωβρίου. Η Ερατό, η νοικοκυρά από κάτω, μιλά για τον έρωτα, την απόρριψη, την προδοσία, τη βαναυσότητα σε βάρος των γυναικών, τους διεφθαρμένους δημόσιους λειτουργούς, την έλλειψη αυτοεκτίμησης. Με υπομονή και στοικότητα ζει στο περιθώριο μέχρι την ημέρα που στο παπάνω διαμέρισμα μετακομίζει μια πόρνη. Η Κατερίνα Διδασκάλου, αναπολώντας τη ζωή της Ερατός, πλημμυρίζει τη σκηνή, ερμηνεύοντας όλους τους χαρακτήρες που έπαιξαν ρόλο στη ζωή της και μας ταξιδεύει για 70 λεπτά από το γέλιο στη συγκίνηση μέχρι την έκπληξη του τέλους. Οι προσκλήσεις είναι για την Τρίτη στις 9 το βράδυ και αν τηλεφωνήσετε στο 211-200-8200. Λοιπόν, οι πρώτοι πέντε τυχεροί θα έχουν και την δυνατότητα. Για τους υπόλοιπους που δεν θα πετύχουν ίσως κάτι, σκεφτείτε το. Το φοιτητικό εισιτήριο και των ανέργων έχει 10 ευρώ και η τιμή εισιτήριων έχει 12 ευρώ για την πλατεία αν δεν είσαι φοιτητής ή άνεργος. Αξίζει τον κόπο για τέτοιες παραστάσεις και μάλιστα Ελλήνων δημιουργών, τωρινές, ενίοτε και μια θυσία. Διαφημίσεις. Λοιπόν, θα σας απασχολήσω ούτως ή άλλως. Παίζει να ευχαριστήσω τη Στέλλα που λέει ότι στόχος μας είναι να κάνουμε τη ζωή δύσκολη σε αυτούς που φέρονται έτσι. Ναι, συμφωνώ απολύτως μαζί σου. Και έρχεσαι και το δένεις με ένα σχόλιο από τον φίλο Βασίλη που λέει ότι έχει 3 παιδιά αριστούχους του Καποδιστριακού. Στην αρχή θύμωσε από ο Σαμαράς, είπε εμένα και τα παιδιά μου θρασίμια. Μετά το καλοσκέφτηκα, καλύτερα θρασίμια παρά δοσύλλογα ή χρυσάβγουλα. Και είμαι περήφανος γι' αυτά και γεμάτος ελπίδα. Μπράβο ρε Βασίλη, αν δεν τα στηρίξουμε εμείς τα παιδιά, ήθελα να ξέρω και ειδικά την ώρα που αντιστέκονται, ποιος τον κόρακα θα τα στηρίξει. Γιατί ξέρετε, υπάρχει και η αντίληψη του λάθους, του λάθους, του λάθους, του λάθους. Κάποια στιγμή πρέπει να καταλάβουμε ότι ένας τρόπος να είναι κανένας δημοκρατικός είναι σε αυτό που κάνει να είναι υπεύθυνος και να μην κρύβεται πίσω από μία συγγνώμη που σε τελευταία ανάλυση, όταν έχει μοιραία αποτελέσματα, είναι μόνο του η συγγνώμη. Δηλαδή, δεν ξέρω. Δηλαδή, είναι κάποια δύναμη. Δεν μπορεί να κρυβόμαστε πίσω από αυτό, γιατί από τότε που εφευρέθηκε η συγγνώμη, χάθηκε το φιλότιμο σε τελευταία ανάλυση. Έτσι, για παράδειγμα, υπάρχει μια μεγάλη γκάφα στο ΝΕΟΤ. Το ανακάλυψαν φιλότιμοι δημοσιογράφοι, ιδιοτελείς, πείτε τους όπως θέλετε. Το ανακάλυψαν όμως. Στην Guardian. Δεν το ανακάλυψε κανένας άλλος. Θεοί, μύθοι και ήρωες. Είναι ένα βιντεάκι 11 λεπτών που παρουσιάστηκε στο Λονδίνο και έχει μέσα πλάνα από την ναζιστική Γερμανία και τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 1936. Εμφανίζεται ένας ξανθός αθλητής στα πρότυπα της Αρίας Φυλής του Χίτλερ να κρατά την Ολυμπιακή Δάδα και να οδεύει προς το βωμό. Από τη γνωστή προπαγανδίστρια του Χίτλερ, την Λένη Ρίφεσταλ, το πλάνο, το υλικό δηλαδή. Μίλησε ο Γενικός Γραμματέας, είπε ότι είναι λάθος. Είναι εορταστικό βίντεο για τα 100 χρόνια του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού που παρουσιάστηκε στη Μεγάλη Βρετανία και περιλάμβανε και υλικό από τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Συμπεριλήφθηκε κατά λάθος, το μαζέψαμε και βεβαίως μας την κάνει αντιγυριστή ο Guardian και λέει κάτι πολύ σημαντικό. Η αιμονή του ΕΟΤ στα κλασικά πρότυπα προβολής της χώρας και όχι στην παρουσίαση μιας ενεργής εικόνας είναι προβληματική, γιατί υπάρχει και η σημερινή Ελλάδα και δεν έρχεται ο καθένας εδώ, έτσι. Ειλικρινά σας το λέω, κάποια στιγμή πρέπει και μεταξύ μας να αρχίσουμε ως κοινωνία να είμαστε υπεύθυνοι και να σεβόμαστε αυτούς που ξέρουν, να τους κρίνουμε επί αυτών που ξέρουν, να ακούμε αυτούς που ξέρουν για να κρίνουν αυτούς που ξέρουν. Φέρω ένα παράδειγμα. Το έχω σκεφτεί στα σοβαρά. Μου έρχεται να κάνω ένα κίνημα και το λέω και δημόσια. Υπεράσπιση της Περιστέρη που σκάβει στην Αμφίπολη. Διότι αηδίασα, κουράστηκα, ειλικρινά σας το λέω, από διάφορους ειδικούς που δεν είναι εκεί και δεν σκάβουν και που δεν έχει ολοκληρωθεί ένα σκαφί. Εγώ δεν είμαι αρχαιολόγος, όπως δεν είμαι σεισμολόγος, δεν είμαι συνταγματολόγος. Άμα θέλω κάποιες πληροφορίες, θα ακούσω από ειδικούς και καταλήξω ενδεχομένως και εγώ σε κάποιο συμπέρασμα. Αλλά ως κοινόπια, δηλαδή απέναντι σε αυτά τα πράγματα. Δεν την έχουν αφήσει χλωρό κλαρί. Βγαίνει ο καθένας και λέει το μακρύ του και το κοντό του. Ας το τελειώσει, ας την τελειώσει την ανασκαφή. Την κάνει αυτή η γυναίκα εκεί πέρα. Και μετά αυτοί που ξέρουν να μας πούνε, επειδή έζησα ως δημοσιογράφος την κόλαση που πέρασε ο Ανδρώνικος, η οποία κρατάει μέχρι σήμερα, και καθόμαστε και συζητάμε. Άλλοι λένε μεγαλοστομίες από τη μία μεριά και μεγαλοστομίες από την άλλη. Δηλαδή, πέντε πράγματα που γίνονται, ας γίνονται από αυτούς που πρέπει. Δεν μπορείς να κάνεις κριτική εκ των υστέρων ή εκ των προτέρων, χωρίς να ξέρεις και να, σε τελευταία ανάλυση να περιμένεις, βρε παιδάκι. Μπορείς να θαυμάσεις, μπορείς να πεις μ' αρέσει, μπορείς να πεις δεν μ' αρέσει, αλλά εμβριθεί επιστημονική κριτική εκ του μακρόθεν. Είναι και ένας Άγγλος τέτοιος, λέει, που είναι σε στήλο κροκοδυλάκιας, ο αρχαιολόγος, ένας τσάγκανας από το εξωτερικό, ο οποίος βλέπει φωτογραφίες κάθε μέρα και βγάζει και μια ανακοίνωση. Είναι αυτός, είναι εκείνος, δεν είναι ο άλλος. Είναι τα κόκαλα, δεν είναι τα κόκαλα. Είναι καλή ανασκαφή, δεν είναι καλή ανασκαφή. Δεν αντέχεται άλλο αυτό το πράγμα. Εγώ ντρέπομαι, σας το λέω ξεκάθαρα ντρέπομαι, που εξαιτίας του τάφου της Αμφίπολης άρχισα να βλέπω στα διαδίκτυα και ένας τάφος εδώ και ένας τάφος εκεί και ένας τάφος παραπέρα. Και σημεία που έχουν εμφανιστεί τάφοι εξαιρετικοί με άλλα πράγματα, μακεδονικοί. Και πάνευω, κατεβαίνω τόσα χρόνια εκεί πάνω, δεν μου είπε ποτέ κανένας. Είναι εδώ ένας αρχαιολογικός χώρος, πήγαινε κάτι να δεις. Δεν διάβαζε πουθενά κάτι. Και μόνο γι' αυτό χρωστάω στην Αμφίπολη ότι σε ξεστραβώνει και για άλλα 500 πράγματα. Ο Γιώργος έχει δίκιο. Όταν ακούς, λέει, ότι οι πατριώτες έκαναν αντίσταση, υπήρχαν άλλοι που ζητάγανε, σαν το τάγμα του ΕΔΕΣ, μια λίρα το μήνα, και υπήρχαν και άλλοι που ζητάγανε μόνο φαΐ του Άρη, του ΕΑΜ και του ΕΛΑΣ, που δεν καταδέχονταν παρά μόνο φαγητό από τις οργανώσεις των πατριωτών χωρικών. Η ιστορία, αποκομμένη έτσι από τα πράγματα και ρηγμένη, φίλοι και σύντροφοι, δεν βοηθάει παρά μόνο για να κατανοήσει το σήμερα. Και θέλει και αυτό ένα διάβασμα από την αρχή και μια κουβέντα από την αρχή. Οι νικητές είναι ο 48-75, ο 17-97, ο 79-11, ο 56-19 και ο 58-63. Εντάχει, να πω στον Πάνο ότι συνοψίζει και του Παύλου του Κούρου, που λέει ότι το βιβλίο του Ντάτ είναι πραγματικά καταπληκτικό, «Φασισμός και κοινωνική επανάσταση». Ένα ευχαριστώ. Να πω στη Μαρία που έχει μια πρόταση, να πω κάτι διαφορετικό. Ακούω συνέχεια για λαμπρά μυαλά που φεύγουν στο εξωτερικό. Μερικές φορές πρέπει να μάθουν αυτά τα μυαλά ότι δεν τα παρατάμε και παλεύουμε. Και αντί για το εξωτερικό, γιατί δεν πάνε στην επαρχία να ανοίξουν δύο-τρεις μαζί γιατροί, ένα ιατρείο, ένα φροντιστήριο. Ας μην πλουτίσουν, ρε παιδάκι μου, αλλά να ζουν αξιοπρεπώς και με ψυχική ηρεμία. Δεν έφυγα και παρακαλώ το Θεό να μην αναγκαστώ ποτέ. Μία άποψη από αυτές που έχει σχέση με το να παλεύει κανένας. Λάουρα, λες μήπως έπρεπε να παρατηθούν κι άλλοι. Μα δεν γίνεται με παρατήσεις αυτό το πράγμα. Να φιλήσω το γεροναυτήλο μου Σταυρωτά. Να πω στο Γιώργο ότι έχει απόλυτο δίκιο. Και να είναι αυτό που λέμε. Κάθε μέρα πρέπει να τους κάνει κάποιος τη ζωή δύσκολη. Κάθε μέρα πρέπει να στέκεται όρθιο. Την ώρα που συνέβαιναν αυτά, δεκάδες διευθυντές τραμπουκίζουν τα παιδιά μας. Ένας από αυτούς εδώ στην Πολύχνη κατηγόρησε τα παιδιά που κατεβαίνουν σε κινητοποιήσεις, τον Γκνίτη μάλιστα ονομαστικά, για χρήση ναρκωτικών. Δεν θα τους αφήσουμε. Σε χλωρό κλαρί, ο φασισμός δεν θα περάσει. Και κλείνω για να σας αφιερώσω και ένα τραγούδι όλων εσάς με τον Πάνο τον Φίσερμαν. Αριστερό θα μπορούσες να με πεις, κομμουνιστή μάλλον όχι. Αλλά δεν είναι εκεί το θέμα. Στην έκτη δεκαετία της ζωής μου πια αρχίζω να φοβάμαι περισσότερο και από τα νιάτα μου που άκουγα το γνωστό σύνθημα «Το καλύτερο σαπούνι» κτλ. Κτλ. Τι να πω. Είμαστε πολύ χειρότερα και σε πιο αυταρχικό περιβάλλον από τις αρχές της μεταπολίτευσης που άκουγα το παραπάνω σύνθημα δεδομένου του χρόνου που έχει κυλήσει και θα έπρεπε να έχει αμβλύνει κάποια πράγματα. Και αντί να πηγαίνουμε μπροστά, διολυσταίνουμε μέρα με τη μέρα δυστυχώς. Αυτό είναι μια πολύ μεγάλη αλήθεια. Γι' αυτό και δεν αξίζει τον κόπο παρά να σκέφτεται ο καθένας από εμάς αν κάνει αυτό που του αναλογεί. Αυτή την έννοια έχει το αυτονόητο. Εγώ έκανα αυτό που νόμιζα σωστό. Η κυβέρνηση έκανε αυτό που νόμιζε σωστό και ο Σαμαράς. Από εκεί και ύστερα, Ίσως αξίζει τον κόπο να μιλάμε μόνο για έρωτα. Από έρωτα. Η στίχη είναι του Θοδωρή Αθερίδη, η μουσική του Σταμάτη του Κραουνάκη, στο τραγούδι Ελεονόρα Ζουγανέλη, χασάπικο με καινούργια λόγια και παλιά μουσικά υλικά. Αυτά που μου αρέσουν εμένα, ναι. Στο γεροναυτήλο, στους ναυτικούς αυτούς που πλέουν στη ζωή και δεν επιβιώνουν απλώς όλη τη γη και εννοώ και τον καθένα που είναι σπίτι του αυτή τη στιγμή. Θύελα έχει. Όποιος επιπλέει, τα έχει καταφέρει να βαστάει το κεφάλι του πάνω από τα σκατά. Οι φίλοι μου δε σ' αγαπούν, με πιάσανε να κλαίω. Δε θέλω να σε ξαναδώ, ντρέπομαι που το λέω. Ντρέπομαι, ντρέπομαι που δε σ' αγαπούν. Όσοι μας είδαν φτάνουμε με τούτα και με εκείνα στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Μπορώ να σας πω ότι αισθάνομαι ότι σε τέτοιες εκπομπές με τραγούδια και με ηρεμία και με ψυχραιμία θα βγάλουμε πέρα και τούτο το χειμώνα. Γιατί είναι χειμώνας βαρύς. Λένε πως θα είναι ίσως ο χειρότερος της τελευταίας πεντηκονταετίας και αυτό σημαίνει πληθώρα. Πληθώρα προβλημάτων που μπορεί να μας προκύψουν. Και για να μην συνηθίζουμε το τέρας και για να μην γελάμε με αστιάκια. Με πολύ πικρά έφυγα τότε από το Παναθηναϊκό για εκείνο το αστείο και για το Sky. Αλλά αυτό να μην με θολώνει να βλέπω σήμερα τι μπορεί να λέει κάποιος και πώς να το λέει και τι να το κάνει. Λοιπόν, υπάρχει κάτι το οποίο με ενοχλεί. Εγώ θα σας το διαβάσω ως τελευταία είδηση και θα σας αφήσω μόνοι σας να το σκεφτείτε. Αν θα το παίρνατε, αν θα το αγοράζατε, αν θα το παίζατε μέρες που έρχονται. Κορουπτόπολης. Τι είναι η Κορουπτόπολης? Η διαφθορά έγινε επιτραπέζιο παιχνίδι. Με φυσιογνωμίες βγαλμένες από τη ζωή και όνομα που δεν χρειάζεται εξηγήσεις, είναι το δημιούργημα μιας 22χρονης φοιτήτρης από την Ισπανία, της Μαρίνας Μπέλντα, η οποία θέλησε να σατιρίσει τη διαφορά που υπάρχει στον πολιτικό κόσμο της χώρας της. Το Κορουπτόπολης βασίζεται σε μερικά από τα πιο γνωστά σκάνδαλα διαφθοράς που έχουν γίνει στη Βαλένθια. ενώ οι παίκτες καλούνται να παίξουν το ρόλο ενός διαφθαρμένου πολιτικού, στόχος του οποίου είναι να φτάσει σε μια φανταστική πόλη που φέρει το ίδιο όνομα με το παιχνίδι. Προφανώς θα έχει δικαιώματα, θα βγάλει πολλά λεφτά, θα το πουλήσει σε άλλες χώρες. 20 διάχρονοι έτσι σκέφτηκε να αντιμετωπίσει τη διαφθορά και μπορεί να έρθει ξαφνικά εδώ ένα παιχνίδι που να λέει, ξέρω εγώ, Ζήμενς, αυτό, εκείνο, το άλλο, σταμάτη. Προσέξτε, αυτό τώρα είναι αντίσταση ή είναι βγάζω διεφθαρμένα λεφτά από τη διεφθορά, πάνω στη διεφθορά, την κάνω παιχνίδι και αφού την κάνω παιχνίδι την εξοραίζω ως μεθοδολογία έτσι ώστε κάποιος να μπορεί να έχει απόχρωση της διεφθοράς επί τα βελτίω. Καλύτερο τραγούδι θα μπορούσα να βρω. Buenos Aires, Νέα Υόρκη, Βοβάκι, Τόκιο και Μπαρμπαριά, ψεύτικα όνειρα, ψεύτικη όρκη, αχ να τα ξέχναγα εκεί μακριά. Για όσους ονειρεύονται μεγάλα ταξίδια, δεν τους σηκώνει ούτε η τσέπη, ούτε ο καιρός, ούτε ο χρόνος, ούτε ο διεθνής περίγυρος και η κατάσταση, καράβι με σημαία ξένη. Η στίχη είναι του Κώστα Βρύβου, μουσική και τραγούδι, ο Σέρμπιθι Γρηγόρης Μπιθικότζης, σε όλη του τη μεγαλοπρέπεια, για να μπορέσω να σας αποχαιρετήσω και να σας ευχηθώ καλό Σαββατοκύριακο. Σημαία ξένη που πας ταξίδι μακρινό, αγάπη πια δεν με προσμένει, το σπίτι άδειο και ορφανό. Αγάπη πια δεν με προσμένει, μαζί σου πάρε με, μαζί σου πάρε με, να μην πονώ. Buenos Aires, Νέα Υόρκη, Μπομπάι, Τόκιο και Μπαρμπαριά, ψεύτικα όνειρα, ψεύτικη όρκη, αχ να τα ξέχναγα εκεί μακριά. Buenos Aires, Νέα Υόρκη, Μπομπάι, Τόκιο και Μπαρμπαριά, ψεύτικα όνειρα, ψεύτικη όρκη, αχ να τα ξέχναγα εκεί μακριά. Μπαρμπαριά, ψεύτικα όνειρα, ψεύτικη όρκη,